δάχτυλο, γουέι. Μα θα δεις, θα καείς, και σαν μα bomb, diggy, diggy, bomb, diggy, diggy. Πώς το πάρε, παιδιά. Έναν άλλο, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήτανε. Ντροπή! Τι ντροπή, αφελές αγόρι. Captain Way. Χωρίς love story. Ναι, ναι. Να πας να ξαναπείς το πείμα. Της μέρας τα λευκά, της νύχτας τ' άστρα. Αξίγητος μήνας Αύγουστος. Κλάνεις, μα δεν απόστασα. Ναι, ναι. Σ' αυτές που σ' αγαπούν. And why not the next more than debate, better than debate. Το γνωστό ζυγκολό, ο Captain Way, ο Κινέζος της Costco, ο σύντροφος κομμουνιστής. Εννοείται, και ζυγκολό δεν έχει σημασία, έτσι τον είδαμε, τον γλύφουν όλοι, του δώσανε ως χώρα, του δώσαμε ως χώρα, δια του Βενιζέλου, άρα του δώσανε ως χώρα, και ένα βραβείο για να δείξουμε ότι είμαστε για τα καλά δουλοπρεπείς και τον ευχαριστούμε που ήρθε και μας προτίμησε και κάνει τις επενδύσεις και μπορεί να σκεφτεί ένα δικό του γκρουπ εκεί να πάρει και το ελληνικό, οπότε τους τρέχανε τα σάλια ολονών και ως γνήσιοι ραγιάδες δεχόμαστε τον Κινέζο αυτή τη φορά, ο οποίος συμπεριφέρεται κανονικά ως ζυγκολό. Έτσι λοιπόν και το τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου, την Ελληνοπούλα που διαπρέπει στο εσωτερικό κάπως και στο εξωτερικό μάλλον όχι, δεν έχει σημασία όμως, ταιριάζει στην περίσταση. Έτσι σας καλωσορίζουμε σήμερα Παρασκευή με τον Captain, όχι Ίγκλο, Way, αν και ο Βενιζέλος θα ήθελε να τιμήσει και τον Ίγκλο, γιατί έχει μεγαλύτερη σχέση. Έχει συνεργαστεί πολύ περισσότερο με τον Captain Ίγκλο και όλα αυτά που φτιάχνει, παρά με τον Captain Way. Βενιζέλος και Σαμαράς είναι το δίδυμο, το οποίο ενόχλησε πολύ τον Παναγιωτακόπουλο του Πασόκ, τόσο που έφυγε, και ίσως έχει και ένα καλό αυτό το δίδυμο. Επανακάμπτει ο Γιώργος Παπανδρέου στη χώρα μας, στον τόπο μας, και περιμένουμε από αυτόν πάρα πολλά, νομίζω. Έτσι και κάνει και τολμήσει και αποφασίσει να αναμειχθεί ξανά με τα κοινά, γιατί είναι μεταναστόπουλο και αυτό. Εμείς εδώ σε εκπομπή θα τον στηρίξουμε, νομίζω το φαντάζεστε. Τι μπορώ να πω λοιπόν υπεύθυνα με το χέρι στην καρδιά και να εγγυηθώ προσωπικά ότι δεν θα θυγούν χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι και ότι δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Και δεν θα μπουν οι φόροι. Και δεν θα μπουν οι φόροι. Δεν θα μπουν σε καμία περίπτωση οι φόροι. Μπράβο! Θα παλέψουμε για να μην υπάρχουν οριζόντιες περικοπές, γιατί χειροτερεύουν την ύφεση και μεγαλώνουν το έλλειμμα. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Εμείς δεν τάζουμε αγούς με πετραχίλια. Εμείς δεν δίνουμε υποσχέσεις ανεφάρμοστες. Η Στρούγκα. Χτύπα και φύγε, το αίσθημα πήγε. Δεν κάνεις τη δουλειά σου καλό. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Αρχίσαμε, δεν αρχίζουμε. Έχουμε αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλάζουν τα σκηνικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Να υπάρχει σχετική ποικιλία, γιατί βαριέται ο κόσμος τα ίδια και τα ίδια για την κυβέρνηση. Μιλάμε. Δεν λένε μόνο τα ίδια στα ταξίματα και σε όλα τα άλλα, αλλά έχουν και την ίδια, περίπου ίδια, αγωνία και πόνο για τον τόπο. Εγώ έχω πονέσει και έχω λυπηθεί όχι μόνο γι' αυτό αλλά και για πολλές άλλες περικοπές. Και όλες πρέπει να αποκατασταθούν. Και την αγωνία του κόσμου κατανοώ και μέσα στον κόσμο είμαι και μέσα στον κόσμο ζω. Και αυτό το πράγμα είναι και η δικιά μου η αγωνία. Και σας πληροφορώ ότι αν βρισκόσταν και εσείς στη θέση μου, πολλές φορές ξυπνάω το βράδυ και λέω και εκείνο και το μέτρο να κάνουμε, και εκείνο και τον άνθρωπο να βάλουμε, και αυτή την κατάσταση να την διαμορφώσουμε καλύτερα. Αυτή είναι η αγωνία όλων μας. Στο χαπί μη παίζεις με τα σπίρτα, καλή νύχτα. Καλή σας νύχτα. Είμαι εγώ αστραπή, cause I'm a bomb, diggy diggy bomb, diggy diggy. Πώς το διατυπώνεις ακριβώς αυτό? Diggy diggy bomb, diggy diggy. Τι ντροπή, τι ντροπή. Απολύτως. Αφελές αγόρι χωρίς love story. Ναι, ναι, να πας να ξαναπείς το πείμα. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε, τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι. Σήμερα όλοι εδώ στο Πασόκ αρχίσαμε. Επειδή έφυγε ο Παναγιωτακόπουλος, μένουν οι υπόλοιποι. Θα μας απασχολήσει και το Πασόκ και αυτό και το άλλο αν φτιαχτεί υπό τον Γιώργο. Βέβαια θα τσακωθούν για την ταμπέλα και αυτό θα έχει επίσης ενδιαφέρον. Γενικώς προβλέπεται μετά το καλοκαίρι την ανάπαυλα, αν υπάρχει τέτοια ανάπαυλα, το φθινόπωρο κάτι πιο θερμό από τα συνήθι θερμά φθινόπωρα που έχουμε περάσει τον τελευταίο καιρό. Στο παράθυρο του Ευαγγελάτου, επιτέλους με τον Μπάμπη και ο Νίκος έχουν αρχίσει να συζητάνε για πολύ σοβαρά θέματα. Επιμένω στους δύο κόλους. Σε ποιον από τους δύο κόλους είναι η Χρυσή Αυγή? Αν μου επιτρέπετε για να πάω και στον Χρήστο, ότι η Χρυσή Αυγή και η ίδια λέει ότι δεν εντάσσεται σε κανέναν από τους δύο κόλους. Κάστε την ίδια τη λέει τώρα. Και κανένας από τους δύο κόλους δεν θεωρεί τη Χρυσή Αυγή ενταγμένη σε αυτόν. Άρα και η ίδια η Χρυσή Αυγή επιδιώκει και οι υπόλοιποι επιδιώκουν να είναι εκτός. Ναι, τι δηλαδή οι δύο κόλοι, οι εξής τρεις. Για μένα είναι εφιαλτικό σενάριο και ελπίζω να ανακοπεί πολύ σύντομα. Mm-hmm. Ενώ λοιπόν στο Sky έχουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα, αν κάνει ζάπινγκ στο άλλο κανάλι, στο Mega, ο Πρετεντέρης εκφράζει τις απορίες του, μάλλον κάνει ωραίες διαπιστώσεις και παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση την αλλαγή στάσης του Πρετεντέρη και κυρίως πώς μαθαίνει τον κόσμο. Θα μπορούσε να είναι και μάθημα όλο αυτό, αν τα απομαγνητοφωνήσουμε τα σχόλιά του, να γίνουν μάθημα στην πρώτη, δευτέρα, το πολύ τρίτη δημοτικού, με τίτλο «Αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, αντιλαμβάνομαι την Ευρώπη και τον τρόπο που λειτουργεί το καπιταλιστικό σύστημα». Τώρα δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τις καταθέσεις. Πάμε να φτιάξουμε μια οικονομία όπου τίποτα δεν θα είναι εγγυημένο και όπου όλα θα είναι μέρος ενός ρίσκου. Είναι ρίσκο να πάρεις κρατικά ομόλογα, θα είναι ρίσκο να καταθέσεις την Α τράπεζα ή την Β τράπεζα, σε λίγο θα είναι ρίσκο ενδεχομένως να πάρεις και το μισθό σου, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε, θα είναι για το μέλλον υποθέτω. Αυτή η κοινωνία του απόλυτου ρίσκου, όπου ο πολίτης δεν έχει τίποτα εγγυημένο μπροστά του, ούτε σύνταξη, ούτε κατάθεση, ούτε ομόλογα, ούτε τίποτα, για μένα είναι εφιαλτικό σενάριο και ελπίζω να ανακοπεί πολύ σύντομα. Mm-hmm. Ούτε θα ανακοπεί, ούτε πρόκειται να σταματήσει, θα χειροτερεύσει, γιατί γι' αυτό ακριβώς φτιάχτηκε όλο αυτό, για να συμβούν αυτά που βλέπουμε τώρα. Οι καταθέσεις είναι το επόμενο, έχουν αρχίσει, το συζητάνε. Μέχρι στιγμής όλοι διαβεβαιώνουν για τις 100.000, γελάει κάθε πικραμένος, ανά τράπεζα και για ένα άτομο. Ξέρουμε όλοι, φανταζόμαστε όλοι ότι εφόσον έγινε και η αρχή έτσι λίγο άγαρμα στην Κύπρο, αλλά ήταν πολύ ωραίο το σοκ, από εκεί και πέρα θα μπει χέρι και σε αυτές, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες τώρα που αμέριμνοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Αυστριακοί, οι Ολλανδοί νιώθουν ότι είναι σίγουροι και παρακολουθούν, όπως κάναμε και εμείς παλιότερα, τους φτωχότερους, όπως είμαστε εμείς τώρα, να προσπαθούν να βγάλουν κάποια άκρη. Υπάρχει όμως και αισιόδοξη φωνή σε όλα αυτά και ευτυχώς υπάρχει στα παράθυρα. Πάλι στα παράθυρα του Sky είναι ο Χρήστος Κόνστας, ο οποίος μιλώντας για τις εκλογές έκανε πολύ λογικές προβλέψεις. Αυτό επιχειρεί ο Σαμαράς για να τα απαντήσω. Θέλω να πάρει όσο γίνεται από τις δεξιές διαρροές. Κάθετα με το χωρισμό μνημονιακό-αντιμνημονιακό. Όταν θα γίνουν οι εκλογές στην Ελλάδα, δεν θα υπάρχει τρόικα στην Ελλάδα. Όταν θα γίνουν οι εκλογές στην Ελλάδα, δεν θα υπάρχει τρόικα στην Ελλάδα. Όταν θα γίνουν οι εκλογές στην Ελλάδα, δεν θα υπάρχει τρόικα στην Ελλάδα. Μάγκελα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Ο Χρήστος Κόνστας μας έχει λείψει, είναι αλήθεια. Ευτυχώς ο Ευαγγελάτος τον μάζεψε εκεί και ακούμε πραγματικά αλήθειες, γιατί πρέπει να ακουστούν και αυτές οι αλήθειες. Πού και πού διαλέγουμε καμία, γιατί πόσο αλήθεια να αντέξει κανείς. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, συλλαλητήρια, διαμαρτυρίες. Θα κάνουμε αναφορά σε εκδηλώσεις, γλέντια, θα σας τα πούμε όλα μαζί. Τα γλέντια έρχονται από την Ηλιούπολη και ο πολιτισμός, τα υπόλοιπα έρχονται από τις άλλες περιοχές. Θα ξεκινήσουμε, επειδή είχε έρθει και μήνυμα εδώ από ακροατή, από την Αργυρούπολη, δίπλα από την Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, όπου την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε και μια συμπλοκή μεταξύ χρυσαυγητών και νορμάλ ανθρώπων, φυσιολογικών που πήγαν να προστατεύσουν το αυτονόητο και σε εκείνη την περιοχή. Ήταν μια μοτοπορία χρυσαυγητών. Πλήρωσαν αρκετά και ακριβά οι χρυσαυγίτες, έσπασαν μηχανές, έπεσε και λίγο ξύλο. Αν δεν ερχόταν η αστυνομία, δεν ξέρω τι θα είχε απογίνει και πού θα βρίσκονταν. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν γίνεται αντιφασιστική εκδήλωση πορεία. Πού γίνεται. Στις 7 καταρχήν, να πούμε την ώρα, ξεκινάει η πορεία από την πλατεία Σουρμένων, είναι η κεντρική πλατεία του ελληνικού επί της Ιασονίδου. Σε αυτή την πορεία καλούν αντιφασίστες, αντιφασίστριες και συλλογικότητες από τα νότια προάστια με σύνθημα «Έξω οι φασίστες από τις γειτονιές μας», «Το φασισμό τσακίζουν αγώνες λαϊκοί», «Στο δρόμο σπάμε τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία». Σήμερα λοιπόν το απόγευμα, 7 η ώρα, στην πλατεία Σουρμένων, στο ελληνικό. Όποιος θέλει, από τα νότια προάστια, να δώσει ένα παρόν. Τις υπόλοιπες θα τις πούμε στην πορεία της εκδηλώσης, γιατί πρέπει να κάνουμε και τις συστάσεις, τουλάχιστον τα τηλέφωνα, 211-200-8200, έτσι επικοινωνούμε με τον Αποστόλη, mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό γραφτε realfm και κενό το μήνυμά σας Αποστολή στο 54%. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με την ελπίδα ζούμε μέχρι να τον δούμε να έρχεται εδώ και να αναλαμβάνει τα ηνία, αν όχι του γνωστού πολύ αγαπημένου κόμματος, κάποιου άλλου, γιατί είναι, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, δύο φορές σοσιαλιστής. Κι αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν από αυτή την κρίση, τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουν δύο φορές σοσιαλιστές. Τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουν δύο φορές σοσιαλιστές. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το τρία, ε. Ένα, δύο, τρία. Όλοι να πουλάς σε καρδιά και μυαλό. Μα δε σε θέλω, ας το προσυγχωρώ. Άντε καλέ. Στο γάμο του Καραγκιόζη. Χτύπα και φύγε, το αίσθημα πήγε. Κουτσουλίτσες. Δεν κάνεις τη δουλειά. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Αρχίσαμε. Τελειώσαμε. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Αρχίσαμε. Τελειώσαμε. Νομίζω η τελευταία λέξη είναι πιο επίκαιρη από τα δύο προηγούμενα. Το αρχίζουμε και το αρχίσαμε που το λένε επίσης μαζί. Το τελειώσαμε του Σαμαρά. Είναι, πατάει καλύτερα στην πραγματικότητα και βλέπει και λίγο μπροστά επιτέλους να μας πει και κάτι με την οξυδέρκεια που τον διακρίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Άλλη εκδήλωση, διήμερο της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ για τους Έλληνες και τους μετανάστες στο Πάρκο Φίξ, στα Πατήσια, αύριο και μεθαύριο, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Ιούνιου. Από το απόγευμα και μετά πολλές εκδηλώσεις, βλέπω εδώ χορούς από τη Βουλγαρία, από τον Μπαγκλαντές, παιδικά συγκροτήματα. Αύριο έχει και στις 9 προβολή του ντοκιμαντέρ «Τάξη Συνειδησία». Έχει κάνει μια αίσθηση αυτό το ντοκιμαντέρ. Επίσης αύριο στις 8 έχει συζήτηση για την κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς και τα προβλήματα των παιδιών Ελλήνων και μεταναστών. Την Κυριακή μεθαύριο στις 9 έχει ομιλία του Δημήτρη Γόντικα, μέλος του πηγάμα του ΚΚΕ. Μετά έχει λαϊκή βραδιά με το συγκρότημα Ρωμιοσύνη. Και γενικώς όποιος θέλει και είναι βρίσκεται στην περιοχή, το κάνει κάθε χρόνο αυτό το ΚΚΕ, το διήμερο φεστιβάλ για τους μετανάστες στο Πάρκο Φίξ στα Πατήσια. Αύριο το πρωί, όλα μαζί, είναι πλούσιο το διήμερο, τριήμερο λέμε. Αύριο το πρωί έχουμε πορεία στις 11.30 στο Μοναστηράκι για τον αναρχικό και απεργοπίνας Κώστα Σακά. Δεν ξέρω τι έχετε ακούσει γύρω από αυτή την υπόθεση, παραμένει προφυλακισμένος χωρίς να έχει δικαστεί. Του έχουν αποδοθεί κάποιες κατηγορίες, αυτά λίγο μπάζουν πάντα. Εν πάση περιπτώσει είναι προφυλακισμένος 2,5 χρόνια χωρίς να έχει δικαστεί. Αυτό είναι παράβαση του συντάγματος, των ευρωπαϊκών κανόνων, των κανόνων, των άγραφων κανόνων κτλ. Κτλ. Διοργανώνεται αύριο πορεία αλληλεγγύης. Θα ακούσουμε τη δικηγόρο του τώρα, τη Μαρία Νταλιάνη, περιγράφει τι ακριβώς γίνεται. Ο νόμος λέει ότι η δεύτερη προφυλάκηση κατά του ίδιου κατηγορουμένου για συναφή υπόθεση δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 12 μήνες. Δηλαδή συνολικά κατ' εξαίρεση οι 18 μήνες γίνονται 30. Όταν λοιπόν φτάσαμε στους 30 μήνες τώρα τον Ιούνιο του 2013 και ενώ η δίκη του η πρώτη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, η δε δεύτερη για την οποία και κρατείται δεν έχει κατ' ουσίαν καν ξεκινήσει, το Συμβούλιο Φετών ήρθε και με μια απόφαση πραξικοπηματική κατά τη γνώμη μου και πρωτοφανή τα νομικά χρονικά, ήρθε πλέον και παρά τον νόμο, χωρίς καμία απολύτως θεμελίωση και τεκμήριωση, και παρέτεινε την προσωρινή του κράτηση για ένα ακόμη εξάμηνο. Οπότε πλέον ο Σακάς τίνει να μείνει προφυλακισμένος, ο μόνος κρατούμενος στην Ελλάδα τα τελευταία 17 χρόνια, προφυλακισμένος για 3 χρόνια χωρίς να έχει δικαστεί. Υποβάλαμε αντιρρήσεις στο Συμβούλιο Εφετών κατά τις απόφασεις αυτής, οι οποίες αγορίστηκαν κατά πλειοψηφία, δηλαδή ένα μέλος του Συμβουλίου έκρινε ότι εσφαλμένα παρατάθηκε η προσωρινή του κράτηση στο τελευταίο αυτό εξάμηνο. Βεβαίως, όπως ξέρετε, ο ίδιος βρίσκεται σε απεργία πείνας και η κατάστασή του επιδεινώνεται καθημερινά, μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί κρίσιμη. Γι' αυτό αύριο οι αλληλέγγυοι πραγματοποιούν αυτή την συγκέντρωση 11.30 ώρα στο Μοναστηράκι. Φαντάζομαι θα ακολουθήσει και πορεία. Εχθές εισπράξαμε 3 δις τα οποία δεν έπεσαν στην αγορά, διότι το ομόλογο είχε αγοραστεί 750 ευρώ και εμείς δώσαμε 3 δις, δηλαδή 2-300 παραπάνω. Αυτό ρώταγε ο καμένος στον αλήτητο Στουρνάρα. Το κόψιμο των επιδομάτων των Τριτέχνων και των Πολυτέχνων είναι αφιερωμένο για την ψήφο που πήγαν και έδωσαν στο Σαμαρά για να μην τους κόψει τα επιδόματα και τις συντάξεις. Ρε Αποστολή, αυτός ο παλιό μαλάκας, να πούμε ο Βαρβιτσιώτης. Τι τον έβαλανε ρε Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ρε. Αυτός θα βουλιάξουν όλα τα βαπόρια μαλάκας, δεν ξέρεις άλλα σαν η Αλμυρή γλυκιά. Καλέ, άκουσε ότι το Υπουργείο μοιάζει με καράβι και μπήκε στις μινωικές γραμμές μέσα. Έφτασε στην Κρήτη μια μέρα που πήγαινε στο Υπουργείο. Ναι, ρε. Τότε για καράβι και σου λέει να το Υπουργείο, καράβι, μεγάλο, πελώριο. Εδώ πέρα δουλεύω και μπήκε μέσα του Ζαβό. Δεν μου λες, αυτός ο οποίος του κόβουν τη σύνταξη, του κόβουν το μισθό, του κόβουν τα φάρμακα, του κόβουν την υγεία, του κόβουν το σχολείο και πάει και ψηφίζει αυτόν που τα κόβει, πώς το λένε. Πώς. Δεν τηλεφώνησα τις προηγούμενες ημέρες. Γιατί δεν τηλεφώνησες τις προηγούμενες ημέρες. Ξέρεις γιατί. Παλιό τσόκαρο, γιατί. Είχα μείνει άφωνη. Α, ναι. Πάλι καλά. Φαντάζεσαι να μένες άδωνη. Ορίστε. Έμεινες άφωνη. Λέω φαντάζεσαι να μένες άδωνη. Έμεινες άφωνη. Λοιπόν, άκου ένα quiz. Ένας ιστορικός και πετυχημένος πολιτής τηλεπολιτής βιβλίων, ένας πολιτικός μηχανικός και μία δικηγόρος. Τι μπορούν να κάνουν στον χώρο της υγείας. Τι. Ως ιστορικός ο Άδωνης αναλάβει να καταγράψει πώς ήταν η ζωή μας όταν υπήρχε σύστημα υγείας. Αυτό που υπήρχε τέλος πάντων. Ο Μπέζας ως πολιτικός μηχανικός θα αναλάβει την έδωση των αδειών κατεδάφισης των δημοσίων νοσοκομείων. Και η Ζέτα Μακρύ ως δικηγόρος θα αναλάβει το γραφειοκρατικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Η Ζέτα Μακρύ είναι και δικηγόρος. Δικηγόρος είναι νομίζω. Το ταγάρι δικηγορεύει κιόλας. Ναι, ναι. Πού καλές τα γρηγούρουνα. Παναγία μου. Δηλαδή μπορεί να σου τύχει να πας σε δικαστήριο και να δεις συνήγορο υπεράσπισης, ας πούμε, τη Ζέτα Μακρύ. Ναι, να είσαι αυτήν συνήγορο, ναι. Μάλιστα. Δεν θα μείνει κολυμπηθόξυλο. Έχω ακούσει, λέει, το εσύ ο Άδωνης θα το αλλάξει. Ναι. Θα το κάνει η μη. Δηλαδή. Η μη. Η μη, η εστί. Α! Εσμένη στην εσύ. Το αρχαίο, η μη. Αυτό. Ναι. Η εσύ. Κατάλαβα. Βέβαια, αν το κάνει η εσύ, η Μακρύ είμαι σίγουρο θα νομίζει ότι δεν άλλαξε. Έτσι το λέει το εσύ η Μακρύ. Εσύ. Ναι, καλημέρα, Αποστόλης. Ναι, καλημέρα εγώ. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, κύριε Διευθυντά. Να σου πω, ξέρεις για τον Άδωνη γιατί τον βάλανε στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί. Είναι υποκατάστατο. Μεθαδόνη. Αχ, πω, πω. Δεν το είδες να έρχεται. Δεν το είδα να έρχεται. Ούτε που θα φύγω δεν βλέπω. Ναι. Είσαι μεγάλο τσογλανοκοπάλι. Μπορεί. Γιατί όμως το λέτε αυτό. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Αρχίσαμε. Τελειώσανε. Μακάρι. Με το χειρότερο δυνατό τέλος. Θα την πληρώσουμε κι εμείς βέβαια, αλλά δεν έχει χαλάλι. Αν είναι να την πληρώσετε εσείς περισσότερο, χαλάλι να ξαναπληρώσουμε. Για τόσους λόγους έχουμε πληρώσει, γιατί να μην πληρώσουμε να δούμε να καταστρέφονται αυτοί που υποτίθεται σώζουν και κυβερνούν. Παράδειγμα, success story είναι αυτό που ακολουθεί τώρα. Είναι ανάπηρος από την Θεσσαλονίκη. Χθες είχαν μια κινητοποίηση έξω από τα γνωστά κυβερνητικά κτίρια. Τι διεκδικούν οι άνθρωποι, το αυτονόητο. Μέσα σε αυτή τη λέξη περιγράφονται πάρα πολλά δράματα. Πληρώθηκα τελευταία φορά το Δεκέμβρη. Έριξε σύνταξη από τον Γενάρη και τελευταία φορά πληρώθηκα το Δεκέμβρη. Πέρασε επιτροπή το Φλεβάρι, πήρα το ποσοστό αναπηρία τον Μάη, το κατέθεσα στον ΟΑΕ στην 28 Οκτωβρίου και είπα να τα κάνω να πληρωθώ άλλου 5-6 μήνες, ίσως και 7. Οπότε εδώ και 7 μήνες. Τα φάρμακά σα πώ τα παίρνω. Τα φάρμακα τα παίρνω δερεσέ από το φαρμακείο, τα χωστάω και από εκεί που τα έπαιρνα τα πήρα φάρμακα με 0 συμμετοχή, τώρα με βάλανε να τα πληρώνω με 25% συμμετοχή. Και η καθημερινότητά σα, η επιβίωσή σα, οι ανάγκε σα πώ καλύπτονται. Τον αδερφό μου τον έχω που με δίνει κανένα 2-3 ευρώ την ημέρα, τη μάνα που με δίνει κανένα 2-3 ευρώ και προσπαθώ να επιβιώσω. ανάπηροι, νευροπαθείς, τυφλοί. Αυτοί είναι. Ο κύριος ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες. Είναι οι εικόνες και οι διηγήσεις που δεν αφήνουν το Σαμαρά να κοιμηθεί, όπως ακούγαμε πριν, ή και τον Βενιζέλο, φαίνεται άλλωστε αυτό και στην όψη του ενός και του άλλου. Στοιχειώδη τσίπα να είχαν όλοι αυτοί που υποτίθεται σώζουν το λαό. Ακούγοντας μόνο τέτοιες διηγήσεις, θα έπρεπε να είχαν κρυφτεί. Αντί αυτού, τους ακούμε συνεχώς να διεκδικούν περισσότερους ρόλους για να συνεχίσουν το θεάρρος στο έργο τους. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, ρε, το σήκωσες μια ώρα. Ναι, το σήκωσα, βέβαια. Αποστολή. Έλα, φιλέ. Να σου πω, να σου κάνω μια ερώτηση ή δεν απαντάς. Απαντώ. Επειδή ξέρεις, κάποιοι άλλοι δεν απαντάνε. Βγήκε ο Καρατζαφέρης σήμερα και λέει ότι όποιος πληρώνει, λέει, κερδίζει δημοσκοπήσεις. Σημαίνει κάτι αυτό? Τι είπε, όποιος? Ο Καρατζαφέρης. Και λέει, όποιος πληρώνει, κερδίζει, λέει, τις δημοσκοπήσεις. Καλά τα λέει το Δεκανίκη. Οπότε δεν πρέπει να κάνουμε. Όλοι Καρατζαφέρη, φιλέ. Όλοι. Που τα λέει σωστά. Χέρι-χέρι. Και στηρίζει όποτε πρέπει. Να σου πω και το άλλο που είπε για τον Άδωνη. Τι είπε? Είμαι περήφανος, λέει, για το τέκνο μου. Τον πήρα, λέει, φοιτητή και τον έκανα υπουργό. Ναι, για τον Βορύδη δεν μπορούσε να πει το ίδιο. Φασίστα τον πήρε, φασίστα τον παρέδωσε. Πώς πάει η καινούργια κυβέρνηση, που τη βλέπεις? Τα βαμπύρια της οικογένειας Μητσοτάκη βγήκαν στο κατόπι για αίμα κανονικά? Εννοείται. Εννοείται, έτσι. Δεν μου λες, του Κυριάκου του έχετε εξηγήσει ποιο υπουργείο έχει πάρει μετά από τις μέρες? Έχει καταλάβει που βρίσκεται, έτσι? Α, δεν ξέρω που πηγαίνει κάθε πρωί. Να του πείτε μερικά πράγματα όμως, γιατί το παιδάκι. Να του πούμε, τουλάχιστον μην απολύει τους λάθος. Να απολύσει τους σωστούς, αυτούς πρέπει. Ναι, ναι, έτσι, μπράβο. Αυτούς που ρίξαν έξω το κράτος. Μην απολύσει τώρα κανέναν άσυρο. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ζει. Άκουσα τον Καρατζαφέρη προηγουμένως. Εδώ στην Ελληνοφρένεια. Ναι. Να σου πω, ο ΑΡΤ τώρα θα είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Σύμφωνα με απόφαση των μελών του ΕΣΟΥΡΟΥ, με τη λεγμένη θητεία, αλλά βγάζουν αποφάσεις, ναι, θα είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Εντάξει, ρε φίλε, τότε τι χρειαζόμαστε, την ΕΡΤ? Άμα ο Καρατζαφέρης. Έλατε, τι ΕΡΤ, τι ΑΡΤ. Μα έλεος, ρε φίλε. Και όχι νέριτ και βλακίες, ένα γράμμα αλλάζεις και παίρνει τα πάνω του το κανάλι. Και ήθελα, Απόστολε, να σας παρακαλέσω, ένα παλιό, εκείνη η κυρία που της άναψε το, πώς το λένε, το ξέρεις, το κατάλαβες? Όχι. Μα το κατάλαβες? Το κατάλαβα, Λες. Το κατάλαβα, αυτό λέτε εσείς. Κάθετα είναι. Κάθετα. Το κάθετο που τη άναψε. Α, που πήρε φωτιά. Ναι. Το πράμα. Ναι. Α, δεν θέλω να στρομάξω, δεν είναι σε όλες κάθετα. Α, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Οι Γερμανίδες το έχουν οριζόντια. Οργανωμένες σε όλα. Α, άλλο πράγμα. Εγώ έζησα καταστάσεις. Ζήσατε καταστάσεις, αλλά. Δεν το έχουν πολλές οριζόντια. Τέλος πάντων. Έτσι και η Μέρκελ, οριζόντια το έχει. Γι' αυτό είναι υπέρ των οριζόντιων απολύσεων, των οριζόντιων περικοπών, ξέρετε. Γεια χαρά, Αποστόλη, είσαι. Γεια χαρά, εγώ. Έλα, μια είδηση θέλω να σου δώσω, διασταυρωμένη. Παρακαλώ. Οι τραπεζίτες εδώ στην Ελλάδα είναι όλοι κομμουνιστές. Δεν λέγανε επί δεκαετίες θα έρθουν οι κομμουνιστές να σας πάρουν τα σπίτια? Εμένα μου παίρνουν το σπίτι ενός συγγενούς μου και μερικών φίλων μου. Άρα οι τραπεζίτες είναι κομμουνιστές. Δια της ατόπου, σωστό. Ναι, έτσι δεν είναι η λογική? Έτσι. Άρα ψηφίζουν όλοι οι τραπεζίτες. Όλοι οι τραπεζίτες να μας σώσουν. Ναι. Κατάργηση της ιδιοκτησίας από τα μέσα. Εξαθλίωσης. Και η Ηλιούπολη, προάστιο εδώ των Αθηνών, μεγαλουργεί σήμερα το απόγευμα, αύριο, μεθαύριο και τη Δευτέρα, τετραήμερο φεστιβάλ του Πολυδραστήριου Συλλόγου Άνω Ποταμών. Έτσι είναι ο τίτλος. Είναι το φεστιβάλ ερασιτεχνικής δημιουργίας, το κάνει κάθε χρόνο. Φέτος νομίζω πρώτη φορά που είναι τετραήμερο, τρίτη χρονιά αν δεν κάνω λάθος. Έχει τα πάντα, εικαστικά, ζωγραφική, κόσμημα, γιατί έχουν διάφορα εργαστήρια και μαθαίνουν πολύ χρήσιμα πράγματα. Συσπυρώνεται πολλής κόσμος. Στην πλατεία που γίνεται η παρέλαση, η επισήμως πλατεία Φλέμινγκ, μια από τις πολλές πλατείες, κάθε βράδυ, σήμερα, αύριο, την Κυριακή και την Δευτέρα, τετραήμερο φεστιβάλ ερασιτεχνικής δημιουργίας, περάστε. Όποιος δεν θέλει να πάει εκεί ή θέλει να πάει και αργότερα να το ρίξει και στο Γλέντι, λίγο πιο κάτω, σε μια άλλη πλατεία, στην πλατεία του Ίκα και στον κενό χώρο, οι υπηρώτες της Ηλιούπολης έχουν παραδοσιακό υπηρώτικο πανηγύρι, σήμερα και αύριο, διήμερο. Όπως μου είπα να σας πω, στο κλαρίνο θα είναι ο Φιλιππίδης και στο τραγούδι θα είναι ο Αντώνης Κυρίτσης. Τόπο ονόματα, κορυφαίο, εγώ δεν τους ξέρω, δεν έχει σημασία. Από τις 9 και μετά, κρασί ζίτσας, σουβλάκια θα χορέψουν και νησιώτικα κάνουν μια παραχώρηση οι υπηρώτες προς τους νησιώτες. Και ήδη έχει αρχίσει το τραγούδι με τίτλο «Άγιες Μέρες» από τα Γυμνά Καλώδια. Είναι ένα από τα τραγούδια που θα συμπεριληφθούν στην αντιφασιστική συλλογή μουσική που βγάζει η Ελληνοφρένεια μαζί με τους Κολεκτίβα. Εγώ να όπλο και περιμένω. Θα τους παθήσω το μυαλό σαν καζαμίρ. Έχω ένα όπλο και έχει και σφαίρες. Από να πας στον κλίμα πια σαν μια πορεία. Και μη ρωτάς τι θα το κάνω, αφού βρωμάει φασισμό η κοινωνία. Θα κατέβω στους δρόμους με σένα αγκαλιά. Και οι λέξεις μας θα είναι σαν σφαίρες. Θα με δω η ψυχή σου και θα έχεις πέρα. Πίστεψε με θα κουτάχιες μέρες. Έχω ένα όπλο κι όλοι το ξέρουν. Και πρώτα πρώτα το πας όλους τους ρουφιάνους. Έχω ένα όπλο χαριτωμένο που προορίζεται για σαν τους κοκολάδους. Έχω ένα όπλο και κάθε νύχτα θα τους κουτέψω στο κεφάλι το όνειρό μου. Έχω ένα όπλο, δεν κάνω πλάκα, και θα τους δείξω αν το λέει η καρδιά μου. Θα κατέβω στους δρόμους με σένα γυαλιά. Και οι λέξεις μας θα είναι σαν σφαίρες. Θα με χωρεί η ψυχή σου και θα έχεις πέρα. Πίστεψε δε θα έχουν άγιες μέρες. Και άγιες μέρες έρχονται και άγριες μέρες, όπως λένε τα γυμνά καλώδια, ένα από τα τραγούδια της αντιφασιστικής συλλογής. Τα ακούμε κάθε μέρα, νομίζω το επίπεδο είναι καλό. Υπάρχει ποικιλία και μουσικής και στίχων και αντίληψης, πάντα με έναν κοινό στόχο και σε ένα κοινό πλαίσιο. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και έχετε την όρεξη και μπαίνετε στα διαδίκτυα, στα ίντερνετ εκεί, αλλά και στις ειδήσεις. Δεν το έχω πολύ ακούσει, αλλά μάλλον θα κάνει την εμφάνισή του. Η Ιρλανδία είχε κρίση όπως και εμείς. Κάποια στιγμή κάτι έγινε και όλοι γράφανε, λέγανε ότι την έχει ξεπεράσει την κρίση η Ιρλανδία. Όμως από χτες που έκανε μια επανεκτίμηση εκεί η ντόπια τράπεζα και οι τάδε φορείς από το εξωτερικό κατάλαβαν ότι όχι μόνο δεν την είχε ξεπεράσει την κρίση, αλλά έχει και προβλήματα, συνεχίζει να έχει προβλήματα παρά τα πανηγύρια που κράτησαν κανένα εξάμηνο. Ότι τάχα μου η Ιρλανδία ξεπέρασε την κρίση και μάλιστα το χρησιμοποιούσαν αυτό και ως παράδειγμα εδώ οι δικοί μας, γιατί πάντα χρησιμοποιούν την Ιρλανδία. Κυρίως τα καλά της. Δεν υπάρχουν τέτοια λοιπόν. Συνεχίζει η Ιρλανδία στην κρίση. Οπότε τι αναμένεται μετά τις διαπιστώσεις και τις καταγραφές? Κάποια πακέτα μέτρων, όπως γίνεται πάντα στις χώρες της Ευρώπης. Εμείς εδώ δεν έχουμε κανένα τέτοιο φόβο, γιατί πάμε πάντα καλά και μόνο καλά. Το λέει και ο Πρωτόπαπας και είναι πολύ απλή η εξήγηση. Ακούσαμε και μια άλλη κριτική ότι έπρεπε να έχουμε μπει με πολύ περισσότερους και να πάρουμε και μνημονιακά υπουργεία. Έχουμε συμμετοχή σε μνημονιακά υπουργεία. Έχουμε συμμετοχή με την κυρία Χρυστοφυλοπούλου στο διοικητικής μεταρρύθμισης, για παράδειγμα. Που είναι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εχμής. Το νούμερο ένα. Ή με τον κύριο Κιγκέρογλου στο Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, τι πάνε να πει να πάρουμε? Ο σκοπός είναι να δουλέψεις. Και να δουλέψεις σοβαρά. Τα στελέχη μας θα δουλέψουν σοβαρά. Μπράβο! Νομίζω είναι ότι πιο ευχάριστο είχαμε να σας πούμε έτσι κλείνοντας τη βδομάδα και πηγαίνοντας προς το Σαββατοκύριακο, ότι τα στελέχη τους, του Πασόκ κυρίως, θα δουλέψουν σοβαρά. Άλλωστε, τα στελέχη του Πασόκ που είναι σε κυβερνητικές θέσεις χρόνια τώρα, δεν ξέρουν τίποτα άλλο εκτός από το να δουλεύουν σοβαρά. Το θυμόμαστε όλοι. Έχουμε παραδείγματα. Όποιος στέλεχος και να μας έρθει στο νου, η Φόφη στο Άμυνας δεν θα δουλέψει σοβαρά. Μην είναι δυνατόν. Η Χρυστοφυλοπούλου κάτω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα δουλέψει σοβαρά. Αλίμονο Χρυσοχοΐδης. Έχουμε αποδείξει ότι δεν δουλεύει σοβαρά ο Χρυσοχοΐδης, μόνο σοβαρά. Οπότε ήταν ένας πλεονασμός, αλλά το βάλαμε έτσι για να χαρούμε όλοι μαζί και να περάσουμε καλό τριήμερο με όλες αυτές τις πολλές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, συναυλίες που σας είπαμε. Ακολουθούν οι παραγγελίες αφιερώσεις του λαού, μας πάνε στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως μετά στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Με κατασπροπάνει ένα καράβι, από το 50 έχει να φανεί. Και συνδυδόθηκες μες στο λιμάνι με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικό στις έασε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Έλα, Αποστόλης, είσαι. Έλα, ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, μπορείς σε παρακαλώ να κάνεις ένα ποτπουρί κάποια Παρασκευή ή κάποια άλλη μέρα με αυτές τις παπαριές που έχουν πει αυτοί οι προδότες, ο ένας εναντίον του άλλου και τελικά είναι τώρα τα κύμικα γκαλίτσα. Συγκυβερνώντας με το Πασόκ, πώς θα τα βάλω με τα αποστήματα που λαιλατούν το δημόσιο πλούτο και υπονομεύουν το εθνικό συμφέρον σε κάθε τομέα και σε κάθε λεπτό. Ήλπιζα ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έβαζε πάνω από το εθνικό συμφέρον το δικό του προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Τέτοιους πολιτικούς είχε δυστυχώς στη διαδρομή της ιστορίας πολλούς η χώρα μας και γι' αυτό ίσως φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής. Το Πασόκ έχει λόγο να θέλει να σώσει τον εαυτό του μέσα από μια αναγκαστική συγκυβέρνηση με εμάς. Αλλά εγώ δεν θέλω να σώσω το Πασόκ. Δεν με ενδιαφέρει το Πασόκ. Θέλω να σωθεί η χώρα. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Ποιος κύβει στους αφέντες στο κεφάλι και ποιος τα βράδια κλαίει σαν παιδί. Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι γίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Μπορείς αύριο να βάλεις το τραγούδι Ηλεκτρικός σε πηγάδι, αντωμένος όλους τους χαχόλους που πιστεύουν ακόμα στην Ευρώπη των λαών και όχι στην Ευρώπη των τραπεζών και των Γερμανών. Ψηφοφυρία, λόγοι και εμβατήρια ποτέ δεν έφεραν την αλλαγή. Γι' αυτό και χάθηκε στα σφαιριστήρια και μες στα γήπεδα την Κυριακή. Μια παραγγελία για Παρασκευή, τον Πρέσβη, τον Πρέσβη το μαύρο. Λέγομαι Μαυρογιάλης. Μαγιά σας. Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούρι. Γιατί μιλάτε έτσι. Αυτός που είστε και που λες. Πιπέρι. Εκεί μέσα. Το κακό στο καιρό. Χριστό παιδί. Χριστός. Το διάλο ρε ζηλεύετε τον τόπο. Κατάρματα. Τώρα καθώς κοιτάς τα δυνηστήρια ρωτάς τι σε έχουν βάλει στο κλουβί. Ηλεκτρικός θυσέας επί. Θα βάλει Νέα Δημοκρατία και Βενιζέλος του ελληνικού λαού το τέλος. Τώρα θα τα βρεις εσύ όλα αυτά που θα τα βρεις, δεν ξέρω. Νέα Δημοκρατία και Βενιζέλος του ελληνικού λαού το τέλος. Τέλος. Να κλείσεις τες πληγή θανάτη φορά και με στα νέα ψάχνεις για δουλειά. Τα δάκρυα σου γίνονται μαστίγια και το λαιμό σου σφίγγουν σαν φιλιά. Όσα τα κέρδισες με τα μαρτύρια θα μαζαρεύουν πάλι στα χαρτιά. Τρέχεις να ψάξεις μες στα καταφύγια και βρίσκεις μια εκμάλωτη γενιά. Θυμάσαι ένα τηλεφώνημα που σου είχαν κάνει από το γραφείο του Μπέζα στην Ιγουμενίτσα? Όχι. Είναι πολύ σύντομο αλλά αποκαλυπτικό για το πόση εκτίμηση έχουν στον Μπέζα οι ίδιοι συνεργάτες του. Βάλει το αύριο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ωραία, Λαφέμ, είναι εκεί. Αυτός. Τηλεφωνώ το γραφείο του κυρίου Μπέζα από την Ιγουμενίτσα. Του κυρίου Μπέζα. Α, του επιτυχημένου υπουργού, πείτε μου. Είχε κάνει, είχε δώσει μια συνέντευξη στο δελτίο, το κεντρικό δελτίο το μεσημέρι. Και τον ευχαριστούμε πολύ, ήταν μεγάλη η τιμή. Ναι, θα ήθελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να πείτε στον κύριο Μπέζα. Ήταν μεγάλη τιμή, δηλαδή και εμείς γενικώς, σαν πρώτο σταθμό τη χώρα, έχουμε αγωνία να φιλοξενούμε μεγάλες προσωπικότητες, όπως αυτή του κυρίου Μπέζα. Μια πλαστική ανέμισε σημαία πίστεψε σε έναν άγνωστο Θεό. Κρέμασε στο μυαλό σε μια κεραία η δύση Σύρια και Τσιχλαρό. Παρασκευή.